D3 Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do 30 września Trybunał Konstytucyjny ogłosił przerwę dotyczącą wniosku o zbadanie zgodności unijnych przepisów z konstytucją. Na zakupy bez maseczki w czasie kwarantanny policja zatrzymała mężczyznę, który złamał pandemiczne przepisy. Po informacji o zamachu na swojego doradcę, prezydent Ukrainy pilnie wraca do Kijowa ze Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Trybunał Konstytucyjny zarządził przerwę w posiedzeniu do 30 września. Sędziowie w pełnym składzie badają zgodność przepisów Traktatu o Unii Europejskiej z polską konstytucją na wniosek premiera. O zarządzonej przerwie poinformowała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Trybunał Konstytucyjny ze względu na pojawiające się nowe okoliczności i podniesione nowe zarzuty celem zadania wnikliwych pytań, ponieważ to jest często pojawiające się wątki powodują, iż sędziowie Trybunału Konstytucyjnego chcieliby doprecyzować i zapytać strony. W związku z tym, że podniesiono tutaj nowe kwestie, to Trybunał musi przygotować się do kolejnej rozprawy. Premier Mateusz Morawiecki pyta we wniosku o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich. 30 tysięcy złotych grzywny grozi mężczyźnie, który będąc na kwarantannie postanowił pójść na zakupy. Policjanci z Ełku sprawdzali w jednym ze sklepów w gminie Prostki, czy klienci stosują się do pandemicznych obostrzeń, mówi Agata Kulikowska-Denałęcz z Policji w Ełku. Zauważyli mężczyznę, który nie zakrywał nosa i ust. W czasie kontroli okazało się także, że ten 33-latek aktualnie jest objęty kwarantanną i powinien przebywać w domu. Przychodząc do sklepu na zakupy, świadomie złamał obowiązujące go zasady, licząc na to, że nikt tego nie ujawni. Minionej doby w całej Polsce potwierdzono 882 nowe zakażenia koronawirusem i 20 zgonów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pilnie wraca do Kijowa ze Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To w Nowym Jorku dotarła do niego informacja o zamachu na swego doradcę. Dziś rano pod Kijowem ostrzelano samochód Serhija Szefira. Ranny został też kierowca polityka. Prezydent Zełenski zapowiada zdecydowane działania w odpowiedzi na zamach. Wołodymyr Zełenski w związku z zamachem wystosował specjalne oświadczenie w formie krótkiego wideonagrania. Jak podkreślił, Serhij Szefir to nie tylko jego bliski współpracownik, ale też przyjaciel. Ukraiński prezydent zaznaczył, że póki co nie wie, jakie siły wewnętrzne czy też zewnętrzne stoją za zamachem. Ale odpowiedź będzie mocna. Zamach nie wpłynie na kierunek zmian, który wybrałem ja i moi współpracownicy. Nie powstrzyma kursu na likwidację szarej strefy, na walkę z przestępczością oraz wielkimi wpływowymi grupami finansowymi. Auto pierwszego pomocnika Wołodymyra Zełenskiego ostrzelano z broni automatycznej. W samochód trafiło 10 kul, 3 z nich w kierowcę Serhija Szefira. Policja poszukuje sprawców. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wręczono nagrody w konkursie na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2020. Grand Prix otrzymało Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku za wystawę dla Rzeczpospolitej Józef Piłsudski 1867-1935. Wicepremier minister kultury Piotr Gliński, który wziął udział w uroczystej gali, zwracał uwagę na popularność, jaką cieszą się polskie muzea. W przedpandemicznym 2019 roku odwiedziło je 40 milionów osób. Porównujemy to do frekwencji kinowej, gdzie było 60 milionów ludzi, więc my doganiamy już tą muzę, która wydawała się nie do ścignięcia. Od 5-6 lat realizujemy około 200 różnych programów, tych centralnych. Ja już nie mówię o samorządowych, o lokalnych. Najróżniejszych projektów, które wzmacniają ofertę muzealną, budują nowe muzea, przekształcają dotychczasowe. Od 40 lat wyróżnienie w konkursie Sybilla jest najważniejszą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. Interpretacje oper dawnych mistrzów wypełnią pierwszy festiwal barokowy Polskiej Opery Królewskiej. Zainaugurują go premierowe przedstawienia opery Rinaldo Georga Friedricha Handla w reżyserii Jarosława Kiliana.

Porozumienie zawarto wczoraj między ministrem zdrowia, podpis złożył wiceminister Waldemar Kraska, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych, reprezentowanym przez Piotra Dymona i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego. W jego imieniu podpisała się pani Małgorzata Popławska. Rozmowy prowadzono w formule trójstronnej, jak mówił minister, czyli oprócz Ministerstwa Zdrowia i pracowników obecna była strona pracodawców. Jak tłumaczył minister, rozwiązania, które są wypracowane bez wspólnego spojrzenia, czyli pracowników i pracodawców, są bardzo często kontestowane potem przez strony, które w tych rozmowach nie uczestniczą. Jak długo trwał ten protest w ogóle? No i czego przede wszystkim domagali się ratownicy medyczni? Tak, protest trwał od początku września, w wyniku którego nie było wystarczającej obsady zespołów ratownictwa medycznego. U progu czwartej fali koronawirusa to budziło niepokój. W niektórych rejonach karetki nie miały obsady już w lipcu i sierpniu. Ratownicy medyczni nie byli zadowoleni z najnowszych zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia, gdzie, jak twierdzili, zostali uznani za inny zawód medyczny i groziły im obniżki wynagrodzenia. Dlatego rozmowy z ratownikami dotyczyły finansowania systemu ratownictwa medycznego, ale również nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym, a także między innymi powołania samorządu zawodowego. To dokładnie czego dotyczy to porozumienie podpisane w tej trójstronnej formule? Tak, dokładnie to na jego mocy minister zdrowia zobowiązał się do sfinansowania dodatku wyjazdowego. Na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyliczył, że w sumie ratownicy medyczni mogą zarabiać około 12 tysięcy złotych miesięcznie, zliczając ten 30-procentowy dodatek wyjazdowy, dodatki między innymi za to, że ratownik medyczny jest kierownikiem zespołu lub jeździ w zespole dwuosobowym, to daje w sumie kwotę około 60 zł na godzinę. Przy założeniu, że ratownik medyczny pracuje około 200 godzin w miesiącu, to jak wyliczył wiceminister Waldemar Kraska, będzie mógł zarobić około 12 tysięcy złotych miesięcznie. Pracodawcy zaś zobowiązali się do wypłaty od 1 października tego roku członkom zespołów ratownictwa medycznego dodatku wyjazdowego w wysokości 30%, ale też zobowiązali się do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych stawki za godzinę pracy nie niższej niż 40 zł. No, naturalnie Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych zobowiązał się do zaprzestania akcji protestacyjnej z dniem podpisania porozumienia, czyli od wczoraj. A czy to porozumienie, czy to może mieć wpływ na rozmowy prowadzone z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia? Trudno powiedzieć. Rozmowy, które rozpoczęły się wczoraj w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie, będą kontynuowane jutro. W odpowiedzi na konferencję ministra zdrowia i informacje o porozumieniu ratownicy przebywający w Białym Miasteczku stwierdzili, że zostało ono podpisane bez konsultacji ze środowiskiem. Także trudno powiedzieć, jak potoczą się te rozmowy Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia, którzy protestują w Białym Miasteczku. Bardzo dziękuję. Tę sytuację próbowała nam przybliżyć Barbara Góra. Dziękuję bardzo. Będziemy się oczywiście temu protestowi i rozwojowi sytuacji w dalszym ciągu przyglądać. Złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi, hymn bałwochwalczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. A 4 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, prezydent Andrzej Duda do piątku jest w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Polski prezydent jest jednym z ponad 100 przywódców z całego świata, którzy przemawiają podczas trwającego w Nowym Jorku dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Nie zgadzamy się na instrumentalne traktowanie migrantów, na wykorzystywanie ich do działań wymierzonych w bezpieczeństwo naszych granic. Tak o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej mówił podczas dzisiejszego właściwie, już bo to po północy się odbyło naszego czasu, wystąpienia na sesji Narodów Zjednoczonych. O szczegółach z Nowego Jorku nasz wysłannik Wojciech Cegielski. Panie przewodniczący, szanowni państwo. W siedzibie ONZ Andrzej Duda mówił, że reżim Aleksandra Łukaszenki sprowadza dziesiątki tysięcy zdesperowanych mieszkańców Bliskiego Wschodu, których zmusza do przekraczania granic i próbuje w ten sposób wywołać sztuczny kryzys humanitarny. Nie ustąpimy w tym kryzysie. Nie ustąpimy, bo nie zgadzamy się na instrumentalne traktowanie migrantów, na wykorzystywanie ich trudnego położenia do działań wymierzonych w bezpieczeństwo naszych granic. Prezydent upomniał się także o białoruskich działaczy, którzy siedzą w więzieniach, także o tych polskiego pochodzenia, jak Angelika Borys czy Andrzej Poczobut. Polski prezydent apelował w ONZ o globalną solidarność w rozwiązywaniu kryzysów, w tym przede wszystkim w walce z pandemią koronawirusa. Mówił, że bogatsza część świata nie zdała egzaminu z solidarności wobec uboższych krajów. Chodzi przede wszystkim o sprawiedliwy dostęp do szczepionek i środków medycznych. Czy byliśmy należycie solidarni? Czy ludzkość w walce z wirusem zachowała się rzeczywiście tak, jak powinna? Czy świadczyliśmy sobie nawzajem pomoc, tak jak oczekuje od nas podstawowy instynkt moralny człowieka? No cóż, można mieć co do tego poważne wątpliwości. Polski prezydent mówił w ONZ, że koronawirus zabił w Polsce 75 tysięcy osób, a na COVID-19 zachorowały 3 miliony osób. Andrzej Duda przypomniał, że sam jest jednym z ozdrowieńców. Jako przykład solidarności, o którą się upomniał, polski prezydent podał polską ewakuację Afgańczyków z Kabulu. Chcieliśmy początkowo ewakuować kilkudziesięciu współpracowników naszego wojska i naszej dyplomacji. Skończyło się na ewakuacji ponad 1300 osób. Pomagaliśmy przy tym również innym państwom zabrać swoich ludzi, ale też korzystaliśmy z solidarności innych, szczególnie Republiki Uzbekistanu. Szef ONZ apelował z kolei w Nowym Jorku do światowych przywódców o odpowiedzialność i wywiązywanie się ze złożonych obietnic. Antonio Guterres mówił, że brak zaufania społecznego do polityków rodzi teorie spiskowe, wzmacnia populistów i ich pseudorozwiązanie społeczne, a także prowadzi do prześladowań najuboższych. To dla nas chwila prawdy, to jest moment, byśmy spełnili obietnice, odbudowali zaufanie i dali ludziom nadzieję. And now is the time to inspire hope. Na forum ONZ po raz pierwszy jako prezydent Stanów Zjednoczonych wystąpił Joe Biden. Mówił, że najbliższa dekada będzie decydująca dla świata i podkreślał, że Stany Zjednoczone chcą rozwiązywać problemy świata poprzez dyplomację, a nie poprzez działania wojskowe. Joe Biden obiecał też dodatkową pomoc dla innych krajów w walce z głodem i pandemią koronawirusa. W ubiegłym roku pandemia koronawirusa sprawiła, że wszyscy przywódcy nagrali swoje wystąpienia na sesję ONZ. W tym roku 1/3 polityków także przysłała nagrane wcześniej przemówienia. Pozostali pojawią się na Manhattanie osobiście. Śledzimy wizytę prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych. Śledzi ją dla Państwa Wojciech Cegielski. Na zegarach w całej Polsce 16:31. całej Polsce też sporo chmur, gdzieniegdzie więcej, gdzieniegdzie mniej. Najwięcej wzdłuż naszej zachodniej granicy, w zachodniej części kraju i wzdłuż wschodniej granicy. I tam ewentualnie można napotkać jakieś opady deszczu, bardzo lokalnie. Wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie w centrum i na północnym wschodzie. Okresami opady deszczu, zwłaszcza na południu i na zachodzie kraju. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie marznącego deszczu. Temperatura od 8-10 stopni na Podlasiu i w rejonach podgórskich. Około 13 będziemy mieli w centrum, do 17 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Przed 16 mówiliśmy o tym, że dziś 22 dzień września, mamy dzień bez samochodu. Siedzę w aucie, lubię moje auto, ale nienawidzę siedzieć w korkach. A dlaczego muszę tu siedzieć przez godziny? Ponieważ nie jest odpowiednia komunikacja miejska, żebym dojechała do pracy i B, żeby moje dziecko dojechało ze szkoły do domu. Muszę jechać przez cały Kraków zakorkowany po dziecko, które czeka na mnie przy szkole, ponieważ inaczej jemu by to trwało 2 godziny, zanim by dojechał do domu autobusami, z przesiadkami. Mieszkam w Bielsku-Białej i dzisiaj byłem w Krakowie, Gliwicach, Katowicach i w 4 różnych miejscach w Bielsku-Białej miałem różne sprawy załatwić. I co, mam to na rowerze zrobić? Przejechałem ponad 300 kilometrów. 2 2 7 3 państwo dzwonią, państwo komentują. 22 7 3 Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie, a on do państwa dyspozycji w każdej sprawie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Radiohead. Za 20 minut będzie 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. 22 września w kalendarzu, a więc od 3 tygodni trwa nauka w szkołach, a w części szkół nadal brakuje nauczycieli. Do akcji wkraczają więc rodzice, którzy pomagają w znalezieniu odpowiedniego pedagoga, albo deklarują, że sami będą uczyć swoje dzieci i ich kolegów z klasy. W jednej z takich placówek była Justyna Kościelna. Choć kończy się już 4. tydzień nowego roku szkolnego, w niektórych placówkach wciąż nie ma kto uczyć. Zdarza się, że bezradni dyrektorzy proszą więc o pomoc rodziców. Tak było w przypadku podstawówki przy ulicy Gałczyńskiego we Wrocławiu. Szukamy, rozpowszechniamy informacje o tym, że poszukujemy tego nauczyciela, gdzie tylko się da. Media społecznościowe zostały uruchomione, wszyscy znajomi. Tablica ogłoszeń, no właściwie to, co możemy zrobić, robimy, żeby jak najszybciej tę sytuację rozwiązać. Myślę, że jeżeli w najbliższym czasie sytuacja nie ulegnie poprawie, no to będziemy zmuszeni poprosić również księdza, żeby no, w ogłoszeniach po prostu ten temat poruszył. No. Mówiła radna osiedlowa Edyta Skuła. Inna z mam, Beata Kojdecka, dodaje. Desperacja była naprawdę duża. Zaoferowałam się, że jestem w stanie taką 1 godzinę tygodniowo z dziećmi przeprowadzić. Ostatecznie jednak dzięki zaangażowaniu całego osiedla anglistę udało się zatrudnić i rodzice nie musieli zamieniać się w nauczycieli. Ale nie we wszystkich szkołach akcja poszukiwawcza zakończy się sukcesem. W tej chwili na stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty jest około 600 ofert pracy. Więcej niż połowa z nich pochodzi z wrocławskich szkół i przedszkoli. 2/3 ogłoszeń dotyczy pełnego albo nawet podwójnego etatu. O ochotników dziś bardzo trudno, przyznaje Dorota Wójcik-Hetman ze Stowarzyszenia Dyrektorów Wrocławskich Szkół Podstawowych. Powiem może z perspektywy mojego doświadczenia. Dawniej to było tak, że kandydat, który przychodził na rozmowę kwalifikacyjną, siadał po drugiej stronie stołu i opowiadał, chwalił się, co potrafi, co może, jakie ma doświadczenie, jakie ma osiągnięcia. Mogłam siedzieć, słuchać, wybierać. Teraz kandydat wchodzi, siada po drugiej stronie stołu i pyta, co ja mogę mu zaoferować. I ja śpiewam, wam tańczę i mówię, że to otrzyma, tamto otrzyma. No, dopasowanie planu, godziny pasujące, nie wychowawstwo absolutnie, to nie będzie wychowawstwo. Po prostu podejmujemy najróżniejsze kroki, aby człowieka, który już przyjdzie do szkoły, zatrzymać. Zmienił się też nieco etos pracy. Nauczyciele, którzy się zatrudniają, to też już takie sytuacje przeżyłam. Jak im się nie podoba, to po prostu idą. Nie czekają nawet do końca roku. Nawet ich nie przeraża czasami porzucenie pracy. Nauczyciele wiedzą, że są jak ciepłe bułeczki. W każdej szkole znajdą pracę i dyrektor nie będzie pytał o poprzednie świadectwo pracy. Jak państwo słyszą, wszystkie ręce na pokład. Wczoraj Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję podwyżek, ale i zwiększenia pensum dla nauczycieli. Czy to zachęci pedagogów do podjęcia pracy w szkole? No, czas pokaże. If I spend all day singing love songs, baby. And if I can't build a house with my hands, if I go see a therapist, don't play football, and I don't drink, does it make me less of a man? What if I ain't scared to show my emotions, and I need a little help from my friends? If I hate being on my own and I ugly cried to Bridget Jones, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out but my head is underwater and I need a helping hand, does it make me less of a man? Ooh, less of a man. More money than I do, and I love my mama 'cause she's the best. If I've never had a cigarette or a single hair upon my chest, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need Zapraszamy do trójki. Jeszcze 14 minut i będzie 17. Końcówka września to zwykle duży ruch na rynku wynajmu mieszkań. Jak się okazuje, chętnych, i to nie tylko studentów, jest znacznie mniej niż dotąd bywało. Jednocześnie wynajem jest bardzo drogi. Część to mieszkania kupione pod inwestycje, pod wynajem, lub no, takie, które zostały po zamianie na większe. Czy mamy do czynienia z bańką, która lada moment pęknie? Martyna Masztalesz. Podczas pandemii z miast akademickich wyjechali studenci. Dzięki temu mieszkania można było wynająć dużo taniej niż wcześniej. Podczas swoich obserwacji rynku mieszkaniowego wypatrzyłam wtedy kilka naprawdę atrakcyjnych ofert. Wynajmując kawalerkę, można było się zamknąć w kwocie 1600 zł ze wszystkimi opłatami. Dziś sytuacja już nie jest tak kolorowa. Wynajem kawalerki kosztuje nawet o kilkaset złotych więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu, mówi Jarosław Sadowski, specjalista od rynku mieszkaniowego. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że aż w 10 miastach koszty najmu są już wyższe niż przed atakiem koronawirusa, a w 5 miastach wciąż te stawki są niższe. Rekordzistą jest Gdynia, gdzie najem w tym okresie, czy porównując się z okresem przed pandemią, zdrożał już aż o 13%. I faktycznie, gdy przyglądamy się ogłoszeniom na internetowych portalach, możemy dojść do wniosku, że nie stać nas na większość oferowanych mieszkań. Widzą to także studenci, dlatego w akademikach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie już zrobiło się tłoczno, mówi Ewa Pawlak z miasteczka studenckiego AGH. Przyznam szczerze, że w tym roku obserwujemy większe niż zazwyczaj zainteresowanie akademikami, zarówno jednym miejscem, jak i dwoma miejscami dla siebie w celu samodzielnego zakwaterowania, także planujemy w pełni zakwaterować wszystkie akademiki, poza jednym, który jest przekazany do remontu. Cena za miejsce w pokoju w akademiku to od 360 do 425 zł. To nie są straszne ceny, przyznają studenci. Przepraszam bardzo. Cześć. Widzę, jest wózek sklepowy, jest akademik, to jakoś mi do siebie bardzo pasuje. Mieszkasz w akademiku? Przekwaterowywuję się właśnie. Po to ten wózkiem wózek, sklepowym. No. Tak, tak. To znaczy 365 zł, myślę, to jest dobra cena na miesiąc, jeżeli chodzi. No poza tym też jest ochrona de facto, no, na portierni. Wiadomo, że nikt nie wejdzie niepowołany. No jest bardzo blisko uczelni. To są, no jeżeli bym chciał wynajmować gdzieś blisko, to mógłby być z tym problem. Mhm. A jeśli chodzi właśnie o te ceny, to sprawdzałeś, jak to wygląda, jeśli chodzi o wynajmowanie? Znajomi mi mówili i też sprawdzałem swego czasu, no drożej niż w akademiku mi się wydaje. No, też tutaj woda jest wliczona w te 365 zł, wszystkie media, jest internet światłowodowy. Mhm. W Polsce jest bardzo mało internetu światłowodowego. Ale na miasteczku AGH? Azerbejdżanu, no, a na miasteczku AGH jest światłowód. No to zależy, jeżeli ktoś sobie ceni bardziej prywatność, na przykład chce mieć sam pokój, to mu się wtedy już będzie bardziej opłacało gdzieś wynająć, ale ja uważam, że jest fajnie mieszkać nawet z jakimś kolegą, czy kimś, zawsze to jest takie nawiązywanie jakichś relacji społecznych. Po lockdownach studentów najwyraźniej ciągnie do życia studenckiego. To kuszące tym bardziej, że koszt wynajmu jednego pokoju z opłatami w centrum Krakowa to około 1000 zł. No i jak to jest z tym wynajmem? Są problemy, czy nie ma problemów? 2 2 7 3 może się Państwo z nami podzielą swoimi doświadczeniami. Martyna Masztalesz zajęła się tym tematem. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So remember when we were